Radio Samboy. Bueno, baixamos un poquinho a música e vámonos ir, pois... diríamos nosotros, os gallegos, diríamos... Vamos a ir de festa. Pero neste caso, vamos a ir, pois, a festa da Filloa de Moimenta, alá en Cospeito, ali pola Terracha. E vamos a falar, pois, que coincide tamén, pois, con o noso corresponsal en Monforte, Xosé Manuel. Ajá, muy buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, muchas gracias por atendernos, sí. Perder un minutillo con nosotros para informar a nuestros oyentes de ese... De ese gran evento como son a Filloa. Festa o festival, no sé, ¿cómo denominado? Festa, la denominación oficial es festa. Festa. ¿Cuántos años ya le van haciéndose precisamente esa festa, pues, de Filloa? Alcanzamos neste ano a 27ª edición. 27 anos facendo festa. 27 exactamente, anos. Sempre o primeiro de maio. E a Filloa, como se fan? A pedra ou a plancha, como as facedes? En plancha. En plancha. Plancha de ferro ou de fundición. Sí. Cadradas, que chama moito a atención, porque a maioría en Galicia son redondas. Son redondas, sí, sí. Ou de pedra, ou como dicen, sí, a pedra, ¿no? Sí. Sí. Pero aquí no. Son cadradas y en plancha de fundición. ¿Y hay filloeiras o filloeiros? En ambos dos sexos. ¿Ah? Hay filloeiras que filloeiros, pero hay dos. Hay dos, ¿no? ¿Y hay alguna competición para saber quién es el que rápido fai? No entramos en ese tipo de competiciones. Las filloas necesitan o seu tempo. Unhas salen ben y las otras muy bien. Eso, unhas ben y otras muy bien. Muy bien, muy bien, José Manuel. Ademais tamén hai outra, para acompañar isto tamén hai outra, a parte das fillos tamén hai algo de donde tamén hai isto de cans de caza, non? Sí, bueno, intentamos ampliar o programa no máximo de actividades que podemos organizar e, bueno, este ano teremos unhas exposicións de cans de caza, tamén teremos o agility, se chama a exposición, que, bueno, é como se enseña os cans a... Sí. A maestralos y andar por circuitos, bueno, pues también daremos entrega de premios del concurso de dibujo relato de Filloa, gaitas, música, intentar ampliar el programa, todo lo que se puede. Estás nos dando, ya avanzando casi bien el programa de realización. ¿Cuándo vamos a indicar a nuestros oyentes cuándo vaya a ser, más o menos, bueno, pues lo que te dices, parte del programa de realización? O día, bueno, sempre é o primeiro de maio, que é a semana festiva, coincida como coincida, sexa martes como este ano, ou domingo. Bueno, este ano empezaremos un poquinho antes, ás 8 da mañá, coa entrada dos cans de caza para a exposición e a súa ubicación nas diferentes xaulas. E a partir de aí, pois, é un devanir continuo, non? Ás 9 entran as filloeiras, ás 10 os churrasqueiros, ás 12 empeza a música das gaitas, a unha perdón, os máis novos do colexio con as panderetas que están facendo un curso, bueno, pues, manos de leitar aí co que el van aprendido, hai unha meta de inauguración oficial e pregón, entrega de premios do concurso de debuxo relato da Filloa, música, o sea, xornada, habrá cosas que facer durante toda a xornada. Este ano tedes un pregoeiro de alto stand, non? Sí, a verdade é que sí, non? Aceptounos o convite a primeira e, bueno, o señor Héctor do Bar España de Lugo. Sí, do restaurante España, para nos, pois, é un luxo, non? Que aceptara o noso convite, bueno, sí. Ali estará o martes ao mediodía. Fará o pregón desta 27 festa da Filloa. Que característica especial tendes, por exemplo, comparando con outras festas da Filloa que se fan en Galicia, como, por exemplo, aquela que se fai ali perto de Santiago, ou aquela que era outra de... Non sei, digo, por poñeros de referencia. destacade esto... algo con respecto de diferencia con respecto aos demais. Cada un chufa as súas, eu aí non claro. Sería imparcial, para min son as mellores, pero claro. Non son imparcial nese, lógico, nesa decisión, non? Pues... O que sí chama a atención era o que, como vos comentaba ao principio, que son cadradas. Uh-huh. Eso sí chama moito a atención, porque habitualmente en Galicia son redondas, non? É un dos sí. Pocos sitios onde son cadradas. Uh-huh. A partir de aí, evidentemente, cada un vai chufar as súas, eu evidentemente vou chufar as de Muimenta, que para min son as mellores. Sí, sí, los... Claro, insisto, non son imparcial en dita opinión. É lógico, vamos, estás en Muimenta, non podes falar mal de Muimenta, e ao mesmo tempo tampouco vas chufar con relación a outros, pero sin desmerecer a ningún, o que quería pedirche era que referencias tes con respecto a bueno, sei si van acompañadas de, non sei, de mermelada ou que si teñen nos en principio facemos las solas. De feito, inda que se chaman filloas, técnicamente as filloas son con sangue, sí. As nosas son sin sangue. Claro. Sí. O que si temos ali é, bueno, haberá mermelada e nata e inclusive nocilla, porque os máis novos piden nocilla, sí. Se alguén quere degustalas a maiores, pero sí. Vamos, non é a versión oficial. A versión oficial é a solas. Sí. Filloa e punto. Sí. Y esto en la plaza de ¿cómo se llama la plaza? No, en un recinto feiral que en un recinto feiral, ¿no? Sí, es un recinto feiral que compró Pobo no, a principios de los años 90 con los cartos de una masa forestal de un uh-huh. monte vecinal en Mancomún uh-huh. y a partir de ahí, ano tras ano, pues foise haciendo instalaciones, foise ampliando poquinho a poco y es ahí donde, bueno, a principios de este mes fixemos o único concurso de gando que queda vivo na provincia de Lugo e hoxe si era o 1º de maio faise dendo ano 92 a festa da filloa. Que cantidade de xente vos acostuma a visitar? Que seguro que tendes estadísticas de todo isto, máis ou menos levades referencia por o feito de que o reclamo que tendes para poder atraer a xente é importante, non? Sí, a ver, superamos as 3.000 persoas durante toda a xornada. Uh-huh. No, número exacto, non che sabría decir. O que sí se pode decir é o número exacto de filloas que se despachan ao longo da xornada, non? Que na edición pasada rondou as 17.000 unidades. Carai. Olín. Porque moito larpeiro hai por aí, moito larpeiro hai por aí. Bueno, tamén é que a mellor están boas, recuncan. Non son imparcial en dita afirmación. No, refírome que próbanas e recuncan, o sea que de feito na edición pasada houve colas de máis de media hora. Joder. Claro, a filloan non pode apurar máis o que é, entón hai que esperar. Había 62 persoas facendo filloas o ano pasado, máis o compañeiro Orlando del Estedo, que ven coa súa máquina. Sí. O que pasa é que a xente prefere as artesanais. Sí. Claro, antes hai que esperar. As da máquina van máis rápido, evidente, pero bueno, escolle as da xente que as fai ali. Tamén teñen outro sabor, quizáis. Claro, por eso. Sí. E iso nota, sí, que se nota, sí. Yo os compoñentes son os tradicionais, aparte de que non teñan o sangue, son os tradicionais. Fariña, ovo, leite. Fariña, ovo e auga. Auga. Auga. Vale. Sí. Porque senón culete normalmente suelen pegarse. A miña avó, claro. A miña avó entonces, como hai que facer moitas, pues sí, vai sí. Sin leite. Hai filloeiras e filloeiros que na súa casa si casan con leite, sí, pero sí, non salí no recinto é auga, ovos e fariña. Sí. Moi ben. Bueno, pois que o que desexamos é que teñades moitísimo éxito e que teñades non 3.000, sino máis. O que pasa é que teredes que ter máis cociñeiros a Coronda ou claro. La Cilloa para poder reclamar este ano un pago de 17.000, a lo mellor chega a ser 20.000. Nada, non sei se... O mellor tamén é que a xente se enche un poquinho de paciencia e mentre se espera disfruta do resto de actividades non vai haber problema. Sí. Porque non é solamente Cilloa, é outras moitas cousas. Moitas actividades. Claro, sí, intentamos facer un programa o máis completo posible para que a xente non só acuda a comer as Cilloas, senón que quere claro. Que disfrute da xornada de Muimenta, non? Non sei se collo o avión e me acerqueu aí. Serán bon recibidos. Bueno, no, aparte, por outra parte tamén tendes outro reclamo que o que comentabas ti precisamente deso dos cans de caza, sí. que tamén quizais moitísima xente que lle hai unha grande afición á caza. non solamente por afición, sino porque os propios animais, estes animais, sí, son uns animais que unha vez que os adestras, sí, son cariñosísimos e son obedientes, son unha maravilla velos, non? Sí. Sí, pero bueno, un dos motivos fundamentais é ese que comentabais, non? A gran afición que na terra xa hai da caza, uh-huh, en Moimenta está ubicado ao domicilio social do Tecor máis importante da provincia. E, bueno, pois un membro da comisión organizadora pertence a ese Tecor e, bueno, pois decidiuse recuperar esta exposición de canse caza que, bueno, que sempre tivo un gran reclamo e un gran apoio da xente. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Uh-huh. Bueno, bueno, pois que... Bueno, políticos, pues... acercas algún que vosotros... Seguro. ¿Verdad? Eso sempre. Seguro, seguro. Bueno, seguro, vamos deixalo aí. Seguro que aparece aí. Bueno, que sí, é certo que a publicidade que poida... poden dar pois os medios de comunicación e o feito de que vos estedes aí, sí, para min, para non ser un gran unha honra que ti estiveras hoxe aquí connosco indicándolle aos nosos entes que poden achegarse precisamente a Moimenta aí o Cospeito para que, sí, disfrutar de esa grande festa. Ao mellor tamén escoitar con ledicia as palabras de Héctor López, non? Sí, sí, Héctor López, sí. Eso esperamos, ¿no? De, sí, para de que, bueno, mañá quedé con él para, bueno, comentar, sí, alguna cosa del pregón, pero creo que va a ser un pregón bastante interesante, ¿no? Bueno. Quería telo aquí, pero no pudo ser, tiño un acto en la Coruña. Ajá. Sí, así es, porque íbamos a quedar hoy y hubo que retrasar la xuntanza mañá. Sí, bueno, pues... Pues muy bien, José Manuel. Agradecemos-te mucho a tu aportación y que o programa de Galegos no vais aquí en Radio San Boi. Moitas gracias a vos. Veña, unha aperta grande e moitos éxitos. Moitas grazas. Veña. Que tiñas, talo, veña. Apostando a cabalo gañador, vexo o teu corpo entre fume, sinto que os teus ollos traen luz e traen calor, tiro